خدایا دا څه خوند ورزيري له المند رازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بند رازي خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري له المند رازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بند رازي خدایا دا څه خوند ورزيري لغرور اخکات شول غازان پخاري اور اگړ شول لغرور اخکات شول غازان پخاري اور اگړ شول قدمال دارو کاروانو نا لاسیا بندرازي قدمال دارو کاروانو نا لاسیا بندرازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بندرازي خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري له المند رازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بند رازي خدایا دا څه خوند ورزيري پایر غلګرو مو تاسو کړل زړی دنا دمالالی د تبریکای غږ لمه وند رازی دمالالی د تبریکای غږ لمه وند رازی هر ورځ نوی نوی فتحه کاغذ بند رازی خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري له المند رازی هر ورځ نوی نوی فتحه کاغذ بند رازی خدایا دا څه خوند ورزيري لیوانی شوی چې د جنگ پنیت هلمند ته رازی لیوانی شوی چې د جنگ پنیت هلمند ته رازی یکا دا خلک ستړي شوی دل ژوند رازی یکا دا خلک ستړي شوی دل ژوند رازی هر ورځ نوی نوی فتحه کاغذ بند رازی خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري له المند رازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بند رازي خدایا دا څه خوند ورزيري ګواکي واهلي اسرائيل پر د مرګي چغدا ګواکي واهلي اسرائيل پر مرگی چی غدا چی هر عسکر خپل مرگ تا خپالا خوش مند رازی چی هر عسکر خپل مرگ تا خپالا خوش مند رازی هر ورځ نوی نوی فتحه کاغذ بند رازی خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري له المند رازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بند رازي خدایا دا څه خوند ورزيري ورته دې راشي تازه تمي کمانډو ځواکونا ورته دې راشي تازه تمي کمانډو ځواکونا عابد متحمل کې پسو چند رازي عابد متحمل کې پسو چند رازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بند رازي خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري له المند رازي هر ورځ نوي نوي فتحه کاغذ بند رازي خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري خدایا دا څه خوند ورزيري.